أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل إنما أعظكم بواحدة مخکی الله جل جلاله مشرکانو ته ترغیب ورکو توحید ته په طریقه ده تخویب باندې چې تاسو مال او اولاد هغه د نجات ذریعہ غنئ او د عذاب نه د بچ کې دوه ذریعہ غنئ حالانکه ستاسو نمخ کی خلق چیو تاسو د هغه سلم یا لسم تم نه رسې په مال او اولاد کې الله وی غم برباد کړ نو د تخویب په طریقه باندې الله جل جلاله ترغیب ورکو اوس بل طریقه الله جل جلاله په بل طریقه باندې ترغیب ورکي او دعوت ورکي توحید طرف ته او رسالت طرف ته نو الله فرمایي قلوا یا پیغمبرا دعوت ورک دي مشرکان او ته دي مکذبین او ته دي ته وایا انما اعظكم یقینا زتا زو تا وعظ کوم نصیحت کوم بواحده دیوی خبری دیوی حصلت دیوی خبری اغه تا صدا کاروګه خبر ادا دا ان تقوموا لله دا چې تاسو پاسه د الله تعالی د لپاره مثنا دو دو کسان و فرادا او یو یو کس ثم تتفکرو بیا تاسو سوچو که پدی خبر اگی چه ما بی صاحبکم من جننا نشت ده استاسو پدی ملگری بانده پا محمد علیہ السلام بانده صلی و انتوب ان هو الا نذیرون مگر يرون کې د استاسو د فر بین عدی بین یدی عذاب شدید روان دي د عذاب سخت نو دا د وعظ او نصیحت طریقه استاسو خیر خوایم تاسو معاندین از استاسو خیر خوایم د خیر خوای په طریقه باندې د انصاف په طریقه باندې اغه تاسو را بلم خدا نه مخ کې تاسو پویوم تاسو د طریقه خیم ا طریقه دا سدا دا یتا ز ټول په یو ځای باندې ناسې نو یو یو او یو بل بل وي خبر ځان تعالی نو پدا سی باندې نکی غنوالی کې انسان باندې تشویش راځي ا سړی ځان لکینه په خبره کې سوچو کی نو بیا هم کامیابی ته ورسیو د شی په حقیقت باندې پوه شي او یا زیات نه زیات دوه کس کینی چې کله مختلف سوچون والی یو خو یو سوچ والی او چې کله مسله اختلافی شي نو چې دوه کسه کینی پاغه کې او سوچو کې نو بیا انسان باندې حقیقت کولو شي او بل دا چې ان تقوم تاسو پاسه نو یا پاسه دل مطلب خدا دی بغن ناستو غړې وړې بیاوي او یا پاسه دل نو مراد لکه خلکو دې خبرې پسې پاسه یعنی دې خبرې ته کار هواه یعنی دا الله د پاره پاسه دا الله د پاره دود وشه او خاص د الله د رضا د پاره د حق د حاصلولو د پاره تاسو یو یو کس اشه او دود وکس شه او یو بل سره خبرې وکې بدی کی سوچو کې نو سوچ پس کې وکې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خبرې کړي باغې کې سوچو کې ثم تفکروا بیا سوچو کې پاګه سکې چې نبی علیہ السلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت خبرې کوي د جنت خبرې کوي، د خو اخلاقو خبرې کوي، د مس خبرې کوي، د زکات خبرې کوي، دا پس بنیاد باندې کوي، د لالچ په بنیاد باندې کوي، زمونږ د پیدې په بنیاد باندې کوي. نو دې کې سوچ وکړه، سوچ په دې کې فکر وکړه. نو چې کله تاسو په دې کې سوچ وکړه، نو تاسو په دوو خبرو باندې ورسه. یو به دا خبره معلومه شي، فتعلموا ما بصاحبکم من جننه، دا ځان له مستقل جمله ده، معنا یې دا ده چې تاسو به په دې باندې پوه شئ چې تاسو په دې ملګري لیونتوب نشته. یا ته تفکر سره لګېدلې ده، تاسو سوچ وکړئ ما بصاحبکم من جننه، په دې خبره کې چې تاسو په دې ملګري باندې لیونتوب نشته. ځکه نبی علیہ الصلات والسلام چې انسان سوچو کې د نبی علیہ الصلات والسلام ټول حرکات د لیوانونه، بلکې د دنیا د یو لوی انسان حرکاتو عادتو، د دنیا د یو لوی انسان اخلاق خبر ده انداله، او داغه خوې خصلت عادت امانت اخلاص خلق سره جی جان سلوک امانتداری رنگ روان صحت سیرت صورت هر څه برابرو خبر ده انداله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی کوم خبره کولی په خلکو باندې بيدا سے اثر کو په تیزه سره، چې دی نبی علیہ السلام ته داګه د وجې سره ساحر وي، عنادن به وته جادوګر وي، څنګه چې د جادوګر خبره تیز اثر کوي نبی علیہ السلام ته به جادوګر وي. نو الله وی چې کله تاسو دود وکینه یو یو کینه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې زندگی رستو زندگی، د نبی علیہ السلام اخلاق عادات حرکات، دا ټول څه په سوچ کې والے، او په دې کې سوچ وکه، نو تاسو به په دې نتیجه باندې ورسه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې لیونتوب نشته. یو نتیجه به لازمندار اوسي، ادویم نتیجه به دار اوسي چې ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، دا نبی علیہ السلام نه دی مگر د يرون کې دی، ستاسو د پاره يرون کې پیغمبر دی وړاندې د عذاب سخت. تاسو به په دې خبره باندې پوه شئ چې دا پیغمبر دی مخکې د قیامت معاملې را روان دی، د قیامت سخت عذاب را روان دی، د تاسو د هغه نه مخکې مخکې د الله جل جلاله نه ری، د الله په وحدانیت مراولي، او د شرک نه من کوي، او ا عذاب چې مخکې عذاب را روان دی او دا هغه نه بچ کی. تو بہرحال آیات خلاصہ سوچ چکے، او سوچ کے وا په دوو نتیجو باندې تاسو لازم رسے، یو نبی علیہ الصلات والسلام حق پیغمبر د الله تعالی دی لیونے نه دی، او دویم نمبر نتیجه باندې با پدی رسے چې دا پیغمبر یې روان کې دی د الله تعالی د جانب نه حق پیغمبر. او باز ټیم کې دیو نبی علیہ الصلات والسلام لالچ ورکو، کته مال غواړي نو دومره دومره مال، بادشاہت غواړي بادشاہ بدی، خبر ده تعالی خزي غواړي نو عربو کې بهترین زنانه، د دې په ځین کې باباځي ټیم کې اشکالات کول، چې کین نبی علیہ الصلات والسلام د دنیایي لالچ د دې په بنیاد باندې اړم دي. الله جل جلاله هغه طریقم وته مخه تکې دي ته ترغیب ورکی پیغمبر دې ته وایا، ما سألتكم من اجر، زه تاسو نه په خپل دعوت باندې د الله په وحدانیت باندې چې تاسو ته بیان کوم په دې باندې زه تاسو نه سن غواړم، او کزه سو غواړم نو فهو لكم، اغه تاسو د پاره شو مالیس مراکوه، ما سألتكم اغه چې زه تاسو نه غواړم من اجرن د سبدلین فهو لكم، اغه تاسو د پاره شو عمل مراکوه. خو په دې مسله کې سوچو کې دا مسله حق ده، ولی ان اجری الا علی الله، زما ثواب چې دی هغه په الله جل جلاله باندې دی، اجر به مالا په دې باندې الله را کوي، به هو علی کل شی شهید، او دا الله تعالی په هر یو شی باندې گواهی احاطه کړی دی الله تعالی. کچره ما د لالچ په بنیاد باندې کول نو الله جل جلاله احاطه کړی دی، الله په ما پوه دی، زما لالچ په الله می دروغ تړلې چې زه د الله پیغمبر يم، د الله کتاب دی، نو الله به زنی سلو خبر ده انداله، الله گواه دی گواغی تاوی چی پا موقع بندی حاضروی پویا دی ما وینی زما حالات وینی که زب پا اللہ دروغ تلم زب اللہ نیسنیم او بل طرف تم اشاره دا دیتا زورن دا چی گوری تاسو خود حق نه انکار گوائی ستاسو پا عمالو بانیم اللہ گوائی دا اللہ وحدانیت نمانه دا اللہ سر شریک جوڑاوی نو ستاسو پا عمالو بانیم اللہ گوائی اللہ جل جلال خو بداگی تا پوسکی قلو آئی فی عمبرہ ان ربی یقیناً پالون کې زما چې دی یکذفو بالحق نازلی حق لره یو معنا ده یکذفو بالحق نازلی حق لره علام العیوب او ذک الله جل جلاله هو چې دی نو پوی دی په هغه پټو سيزونو باندې نو نازلی حق لره نو حق نه مراد وحی مفسرینو ذکر کړی ده د حق نه مراد قران الله ذکر کړي الله جل جلاله نبی علیہ الصلات والسلام باندې وحی او په نبی علیہ الصلات والسلام باندې قران نازل کړي نبی علیہ السلام لیوانه نه علام العیوب دی الله تعالی الله پوهه دي چې کم د وحی د نازلولو محل دی کم انسان لایق دی دی چې د قوم لیډر او د قوم پیغمبر جوړ کړي شي او هغه باندې د وحی نازل کړي شي الله علام الغیوب دی په پټو باندې پوهه دی پپټو باندې الله پوه دې کم مستحق د نبوت ته الله جل جلاله هغه ته نبوت ورکړې دي نو یو معنا ده آیا معنا تفسیر سعدی کړي دا قذف اصل کې عربی کې وشتل ته ویل کی قذف المحسنات تهمت باندې لګول تهمت باندې وشتل یا وشتل ته ویل کی وشتل په معنا باندې یو شی وشتل نو اولی الله تعالی حق لرا په باطل باندې یعنی په حق باندې الله تعالی باطل میټاوي دا معنا ده لکه ولسم سی پار کې تیر شو یک ذب بالحق علی الباطل فیدمعه فاذا هو زاهق نو معنا دا شو الله جل جلاله په حق باندې اولی باطل لرا یعنی حق نازلی او باطل ختمی الله خپل وحدانیت هغه نازل کو نشر کی ختم رنائی نازل اکلا ایمان نازل کو نو کفر ختم کو دا مانا دا او علام العیوب دے اللہ جل جلال ہو پوئے دے چی باطل پا کمی طریقی بانی ختمی گی بس چی حق بانی باطل اوشتے شی نو باطل ختم شی نو دام یو طریقہ دے دعوت دا یو انداز دے تیو زیادہ کی حق راولی نو دا دے چی تب باطل لدی کی ورگے یو دا د چې حق الته بیانن او باطل بخبل ختمي یو دا د چې تیار په لوړو باندې وي تیار په لوړو نو زه کلیټ ته وته لګم خبره نه تعالی نو تیار په بخبل باندې سکیږي ختمي نو خلک اکثر تبلیغیان باندې امدا وشکال کوي خبره نه تعالی وي تبلیغیان چې دی وي د ګناونو نه منا کول نه کوي چې مسته د جمعه نه راکاږي په خپل مسد سره منا کول کوي ان صلاته تن الفشای والمنکر تو ګنانه منه کول کی دا مثبت انداز دی مثبت انداز کی یو خدا التماس دی په ډنډه باندې منه کوله خدا حاکم کار دی خبر ده انته دا خو درخواست دی یو ترغیب دی اسید ډنډه چې کم دعوت ته نه به اسلامي حکومت چلی خبر ده انته لګنه دا یو انداز دی الله جل جلاله اولی حق لره په باطل باندې یعنی باطل ختمی د حق په ذریعہ باندې حق نازلی علام العیوب الله جل جلاله پوه دی په غیبونو باندې په پټو سيزونو باندې قلوا ای پیغمبر جاء الحق مستند بول دی الله قلوا ای پیغمبر انما اعذکم یقینا نسیت کوم تاسو ته بے واحدتن دیوی خبری دیوی کلمی دیوی حسلت ان تقومو للہ دا چتا سودرے گیا اللہ لرا مثنا دو دو وفرادا او یو یو او ظالم انسان سوچ کو رشی گنا کی ناس دی سوچتا نسمی گی کدے صحیح سوچ کی بلی غلط ہے ثم تتفکرو بیاتا سو پی کرو کہ د نبی علیہ الصلات والسلام په خبرو کې او د نبی علیہ السلام په احوال کې نو تاسو به پوه شئ ما به صاحب کوم چې نشته دی په ملګری ستاسو باندې په محمد علی السلام باندې من جنتن سلیوان توبین هوا نده دا پیغمبر دا محمد علیہ السلام الا نذیر مگر یرون کده لکم ستا سودا پارا بین اید عذاب شدید لاند دا عذاب سخنا قلو ای پیغمبر ما سالتو کما چه غالم تا سنا من اجر سبدلا پهو لکم ناستا سودا پارا شو پهو پسا چه لکم ستا سودا پارا شو مالا مرا کوئی ای ناجریا ندی اجر زمان ندی ثواب زمان الا علاللہی مگر پا اللہ تعالی باندی وو علا کل شئین شہید وو او دکا اللہ تعالی چدی علا کل شئین پار یو شی باندی شہید انگوا دی قلو ای پیغمبر این ربی اکنن فالون که زمان چه دی یکذیب فی الحق نازل ای حق لرا یا یکذیب فی الحق اولی پا حق باندی باطل لرا پا حق باندی باطل ختمی علا نو وشتلو کی اشاره ده یوشیل چی رو بغی کنه خبت نتا نه نو اغا مکمل سشی ختمو شیشه ده تو لکان رو بغی نو ٹکڑی ٹکڑی شی کنه وشتو نو مطلب دا چې د حق بیان کیږي نو باطل مکمل سکی او چې کوم ځای لیک کیږي نو بیا سنا سه باطل سی یو چې شیل په مزه کانه راو بیان سره سب کراشي کراسونه په کراشي دا اشاره دغه خبره ته ده یعنی حق سره الله تعالی باطل ختمي قلوا یا پیغمبر ان ربی یقینن فالون کې زما چې دی یقذب بالحق اولی په حق باندې باطل لرا علام العیوب ډیر زیات پویا دې پټو سيزونو باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین الله سبحانه و تعالی په تراث نصیب کې الله خیر برکت نصیب دنیا آخرت نصیب کړي الله راضی شو خدا نصیب کړي یا الله په حق باندې جریان نصیب کړي نبی صلی الله علیه و سلم اتباع نصیب کړي الله راضی شو خدا نصیب کړي الله اخلاص نصیب کړي صلی الله تعالی